хвалі начной свабоды. 23 гадзіна ў Менску, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У Лібіі працягваюцца баі паміж войскамі кіраўніка краіны Муамара Кадафі і паўстанцамі за кантроль над гарадамі Брэга і Аджабія. Тым часам генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што не згодны з ЗША і Вялікай Брытаніі, якія лічаць, што мандат ААН дае права ўзбройваць лібійскіх паўстанцаў. Сёння камандаванне вайсковай аперацыі ў Лібіі перайшло да НАТО. З Тунісу паведамляюць, што ўслед за кіраўніком МЗС Лібіі краіну вырашылі пакінуць іншыя блізкія паплечнікі лідара Муамара Кадафі, сярод іх міністр нафтавай прамысловасці, кіраўнік міністэрства выведкі, а таксама намеснік міністра замежных справаў. Усе яны чакаюць вылету з аэрапорту Тунісу. У сераду кіраўнік МЗС Лібіі Муса Куса нечакана прыляцеў на прыватным самалёце з Тунісу ў Лондон і заявіў, што больш не жадае падтрымліваць рэжым Кадафі на міжнароднай арэне. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Уільям Хейк назваў гэты ўчынак сведчаннем таго, што рэжым Кадафі расколаты, знаходзіцца пад ціскам і разбураецца знутры. Прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан заявіў, што аварыя на АЭС Фукусіма Даічы – самая сур'ёзная ядзерная аварыя ў свеце з часоў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС у 1986 годзе. Разам з тым, японскі ўрад заявіў, што не плануе неадкладна пашырэнне зоны эвакуацыі. Паводле апошняй інфармацыі, радыеактыўнае забруджванне марской вады ў зоне аварыі амаль у 4,5 разоў вышэй за норму. У сераду МАГАТЭ заявіла, што адной з вёсак у 40 кілометрах ад АЭС, дапушчальны ўзровень радыяцыі моцна перавышаны. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў да перагляду стандартаў ядзернай бяспекі ва ўсім свеце ў звязку з аварыяй на АЭС Фукусіма Даічы ў Японіі. Сарказі, цяперашні старшыня групы 20 вядучых эканомік свету, збіраецца правесці кансультацыі ў рамках гэтай групы і да чэрвеня перадаць выпрацаваныя прапановы міжнароднаму агенцтву ў атамнай энергіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Москве і Санкт-Петербургу затрыманы болей як 100 удзельнікаў несанкцыянаваных уладамі акцыяў у абарону свабоды сходаў. Сярод затрыманых у Москве на Трыумфальнай плошчы апазіцыйныя палітыкі Эдуард Лімонаў, Сергей Удальцоў, Константин Касякін. У Петербургу затрымалі сустаршыню руху «Солідарнасць» Барыса Нямцова. Таксама паведамляецца пра як найменей 13 затрыманых удзельнікаў акцыі ў Ніжнім Новгородзе. У Кот-д'Івуары, у найбуйнейшы горад краіны Абіджан, уведзеныя часткі французскіх міратворцаў колькасцю 1000 чалавек. Асобны атрад французскіх вайскоўцаў прыбыў ратаваць грамадзяну Францыі, на якіх напалі прыхільнікі дзейна прэзідэнта Гбагбо. Раней Абіджан атакавалі атрады абранага прэзідэнта Уатары. Паліцыя Шры-Лянкі арыштавала рэдактара інфармацыйнага сайту, які часта выступаў з крытыкай на адрас ураду. Паведамляецца, што затрыманы Бенет Рупезінг пагражаў брату падазравана ў падпалі офісу сайту, аднак мясцовы рух за свабоду СМІ лічыць арышт журналіста спробай ураду прымусіць крытыкаў замаўчаць. Аглядальнікі лічаць, што бальшыня журналістаў, якія працуюць у Шры-Лянцы, у рознай ступені залежныя ад самацэнзуры. Апошнім часам у краіне адбыўся шэраг нападаў, выкраданняў і забойстваў прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Дваццаць гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Шточацвер у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Історія 10. Банкевічы. Генадзь Банкевіч, кіраўнік Кальварыйскай рады БНФ, незаменны ўдзельнік усіх соймаў фронту, ставіўся да працы на карысць незалежнасці Беларусі як да з'явы штодзённай, абавязковай і ад таго не менш урачыстай.

У нас добрий пляцок коло хати. І у нас ще добрий парк, коли перейдеш дорогу. Ти можеш бачиш вельми добрий парк з озером. Програму «Батьки і діти незалежності» протягнем після обвістки. Раніца зі свободою. Свіжі новини, прогноз надвор'я, актуальний репортаж. Утерка з гостем, ваші дзвінки. Живий ефір від понеділка до п'ятниці. О 7:00. Енергія свободи на цілий день. Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Визначальной рысой у характера Геннадия Банкевича усе мои суразмоўцы называюць ягонае стаўленне да працы і надзвычайную майстравітасць. Гэтыя якасці Банкевич перанёс і ў палітычнае жыццё. Міхал Анімпадыстаў. Стаўленне да працы такое культавае проста, і вось гэта добрая зробленая праца. Я думаю, што гэта такая беларуская нацыянальная каштоўнасць, якая магла б мець месца больш аргументаванае, чым вось гэта як бы талерантнасць, якую, дарэчы, у яго, мне здаецца, і не было. А так то ён бараніў сваё, ён не быў такі псіядны. Ён быў стрыманы чалавек, гэта быў цвік. Юры Беленькі, выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ. Не баяўся ніколі на вуліцы спыніць маладога чалавека сказаць: ты чому по-белоруску не говоришь? Ты же белорус. Что хвилинно, что секундно человек вел такую працу, в принципе, до опошних дзён, покуль уже хвороба настолько его, кажут, не подкосила, коли просто уже физичный человек, ничего не было. Коли в шпитале был, пришел со шпиталя, рассказывая, я вел гуторку с офицерами, вел гуторку с солдатами, тлумачил им, кажется. Ну, расповедал такие вот выпадки, допустим, геопросификацию войск. Просто звычайных белорусов, звездки, які помеж собой по-белоруску размовляли, не от политотдела выкликал, и там душили их. А если завтра приказ и придется выполнять, так вы можете не зразуметь. Это солдаты ему раскрывались, бо и узрост, и подыход, и он ведал якоть, и бачили, что человек шира. Может, в другому не рассказали, никому. Ему рассказывали. Галина Банкевич. Вельми часто мать изловалась. Казала, что ты, ось знову бяжиш и бяжиш, ось дома треба тое поремонтовать, все. И он казал, гэта почекай, ось гэта важно. Зараз мне пригадывается просто як казка. І мы ўсе радаваліся. Мы ніколі актыўна не ўдзельнічалі ў палітычным жыцці бацькі ў ягонай партыі, але мы заўсёды падтрымлівалі і падзялялі ягоныя погляды. Ён вельмі змагаўся за беларускія класы школы. Я памятаю, моя малодшая сестра акурат вучылася ў школе. Гэта была рэдкая школа, дзе дзеці маглі да 8 класу давучыцца. Потым усё ж такі ў 9 класу не ўдалося гэты клас пратрымаць. Аліна Банкевіч правучылася па-беларуску ўсяго 8 школьных гадоў, якія каштавалі бацькам штодзённага змагання. Не ўсе настаўнікі хацелі вучыць на беларускай мове. Для іх гэта было цяжка, і не было добрай падрыхтоўкі. Напэўна, не было падручнікаў. Не было яшчэ базы падрыхтаванай у гэты час. Не было шмат дзяцей, які хацелі вучыцца на беларускай мове. Мне здаецца, гэта быў першы беларускамоўны клас, напэўна, у нашым раёне, калі я толькі пайшла ў школу. Для мяне гэта быў як цуд. Гэта сапраўды так пах свабоды. Я не ведаю, гэта маленькая дзяўчынка можа ўспрымаць, але гэта было вельмі прыемна, вельмі цікава. Я бачыла вельмі часта, што гэта вельмі падабалася маім бацькам. Мой бацька ведаў, што гэта вельмі добра, і таму я таксама гэта ўспрымала, што вельмі добра, цікава. Яе 8-гадовая пляменніца Паліна атрымлівае адукацыю ў амерыканскай школе. Я гаю дзічару elementary school, і там розныя дзеткі, усе дзеткі, гэта такія благія. У нас ёсць карткі, напрыклад, калі гэта зялёная картка, значыць, што ты добры. Жоўтая картка, значыць, гэта што трэба спыніцца і падумаць, што ты зрабіў. У школе вы што вучыце, якія вершыкі? Я некаторые ведаю. Ну, расскажи. О край родный, написал я Кубкова. О край родный, край привожий, милый кут моих дедов. Что милей в свете Божьем, это светлых берегов. Галина, а чем вам подобается американская эдукация? Махчимости большие, и в том же сенсе навучания, особливо вот при поступлении в колледж, больше выбор, лепшая эдукация, высшая. В сравнении с тем, как у Беларуси тяжко отримать эту эдукацию, я зараз ведаю, что многие платят, и платят вельми немалые гроши. На бесплатно поступить практически немахчимо. То у Америцы наоборот, когда ты поступил вельми-вельми дорогий колледж, и твои батьки не могуць гэта аплаціць, то вялікую частку ад этой сумы будзе аплачваць дзяржава. А ты ў Беларусі была калі-небудзь? Не, толькі калі гэта мне было 2, я была вельмі маленькая, таму нічога не памятаю. Галіна прыехала ў Беларусь перад смерцю бацькі, які памёр у 2006 годзе. Уладзімір Раманцоў. І гэта нават здарылася з тым, што ён выконаў заданне ад грамадскай нашай арганізацыі палітычнай. Ён проста прастудзіўся вельмі моцна, калі б ездзіў у адзін з рэгіёнаў Беларусі. Пасля гэта цяжка захварэў, пасля ўжо доўга гэта ўсё хвароба працягвалася, з пераменным потам лавіла чаму лепш, што горш. Калі выбары былі, здаецца, ў 2001 годзе, ён ужо быў хворы, яго балела сэрца, але тым не менш ён вот выходзіў на збор подпісаў. Зерно на пазняка садзіўся на зэдлік, і дакота была такая, ён тым не менш збіраў, таму што разумеў важнасць і неабходнасць вот гэтай справы. Галіна Банкевіч. Спачатку мы ўвесь час думалі, што мы вернемся. Шчыра кажучы, з развіццём падзей зусім не хочацца вяртацца пакуль што. Це проста страшна, шчыра кажучы. Вось калі пачытаеш навіны і паглядзіш відэа і фотаздымкі таго, што адбываецца, це проста страшна, гэта ненармальна. На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці незалежнасці». Вяла перадачу Аляксандра Дынько. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Мікіта Ліхавіт асуджаны за ўдзел у плошчы, абвясціў галадоўку пратэста. Пра гэта ён паведаміў сваёй маці падчас спаткання ў ізалятары на Валадарскага. Беларусь не будзе публікаваць спісы еўрапейскіх і амерыканскіх чыноўнікаў, якім забараніла ўезд на сваю тэрыторыю. Польская дэлегацыя мяркуе дабірацца да Катыні ў абыход Беларусі. Канстытуцыйны суд Беларусі пачаў разгляд законнасці польскага закону аб карце паляка. Лідара АГП Анатолія Лябедзьку, зняволенага ў амерыканцы, падтрымаў вядомы расійскі апазіцыйны палітык Барыс Нямцоў. Паводле Нямцова, ў Беларусі за кратамі знаходзяцца людзі, якія складаюць яе гонар. Нацыянальны банк заявіў, што накладае мараторый на прыняцце рашэння ў сферы грашовай палітыкі для паступлення расійскага крэдыту. На хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Многія аўтары допісаў, адрасаваных на свабоду, па-ранейшаму згадваюць падзеі 19 снежня ў Менску, вынікам якіх сталі масавыя арышты палітычных апанентаў дзейнага рэжыму. У Беларусі працягваюцца суды над затрыманымі тады палітычнымі і грамадскімі актывістамі. Вось і на мінулым тыдні арыштаваныя напярэдадні 19 снежня Дмітрий Дашкевіч і Эдуард Лобаў былі асуджаны адзін на 2, а другі на 4 гады пазбаўлення волі. На гэты прысуд адклікнуўся Віталь Зарэмба з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Выказваючы абурэнне тым, што моладзевыя актывісты паводле сумнеўных абвінавачанняў атрымалі турэмныя тэрміны, слухач піша: «Тое, як судзілі Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава, гэта ганьба на ўвесь свет. Хлопцаў пасадзілі толькі таму, што баяцца іхнай палітычнай актыўнасці, таго, што яны павядуць за сабой моладзь на плошчу. Дзе доказы, дзе сведкі, дзе аргументы, дзе справядлівасць? Дзясяткі апазіцыйных палітыкаў пакутуюць у турме толькі за тое, што наважыліся выйсці на плошчу пасля так званых выбараў. Гэта абуральна, такога няма нідзе ў Еўропе. І колькі гэты гвалт будзе працягвацца? Няўжо зноў гадамі будзе цягнуцца амаральны гандаль палітвязнямі, і Захад маўкліва сцерпіць чарговыя плёўкі ў свой твар? Пасля такога судзілішча трэба нешта рабіць. Нельга далей цішком сядзець, як мышы пад венікам. Міжнародная супольнасць павінна нарэшце сказаць сваё важкае слова», напісаў лісце на свабоду Віталь Зарэмба з Менску. Сваё важкае слова ў такіх сітуацыях найперш павінна гаварыць само беларускае грамадства, спадар Віталь. Ніхто ні з Захаду, ні з Усходу не прынясе беларусам ні дэмакратыю, ні дабрабыт, ні справядлівую судовую сістэму. У гэтым сэнсе вашы папрокі на адрас заходняй дэмакратычнай супольнасці гучаць не надта аргументавана. Адтуль дапамагаюць у той ступені і такім чынам, як лічаць патрэбным і эфектыўным. Але падтрымка ідзе на карысць найперш тады, калі той, каму дапамагаюць, сапраўды робіць усё магчымае, каб дасягнуць жаданага выніку. Чаму ў сённяшняй Беларусі адбываецца па-іншаму? Чаму сярод дэмакратычна настроеных людзей распаўсюджанае меркаванне, што змены ў краіну павінен прынесці нехта збоку, звонку? Гэта асобная вялікая праблема, у якой шмат прычынаў рознага кшталту – гістарычных, эканамічных, ды многіх іншых. Напрыканцы лютага Беларуская палата прадстаўнікоў раптам затурбавалася, ці адпавядае міжнародным стандартам польскі закон аб карце паляка. Нагадаю, гэта карта – дакумент, які пацвярджае прыналежнасць грамадзянаў былога Савецкага Саюза да польскай нацыі і дае іх уладальнікам шэраг ільготаў на тэрыторыі Польшчы. Напрыклад, права на бясплатную польскую візу ці спрошчаны парадак працаўладкавання, навучання, медычнай дапамогі. Наш слухач Алесь Станкевіч з Горадні, пачуўшы навіну пра заклапочанасць беларускіх дэпутатаў, піша: «Глупства задумалі служкі рэжыму. Можна падумаць, што палякі, калі прымалі закон, не задумваліся, ці адпавядае ён міжнароднаму праву. Многія еўрапейскія краіны ўжо даўно падобным чынам дапамагаюць сваім супляменнікам, якія ў сілу розных прычынаў апынуліся за мяжой. Напрыклад, не першы год існуе і дзейнічае карта Венгра. Увогуле, карту паляка на сёння атрымалі ўсяго толькі каля 17 тысяч беларускіх грамадзянаў. Хоць усяго паляка ў Беларусі, паводле афіцыйных звестак, больш за 300 тысяч. Лагічнае пытанне, а чаму б Лукашэнку ў адказ не ўвесці карту беларуса? Гэта ж дало б ільготы сотням тысяч беларусаў у Польшчы, Літве, Латвіі, Украіне. Але гэтага беларуская ўлада не робіць. Чаму? Бо спатрэбілася б некалькі мільёнаў даляраў. Напэўна, рэжым вырашыў, што лепш іх патраціць на чыноўнікаў ды сілавікоў. А што з так званым малым памежным рухам, спрошчаным парадкам перасячэння мяжы для жыхароў памежнай паласы? Польскія ўлады даўно, яшчэ год таму, прынялі і зацвердзілі ўсе неабходныя дакументы. А Лукашэнка іх дагэтуль не падпісаў. Вось так ён у сапраўднасці турбуецца пра інтарэсы простых беларусаў і палякаў, якія жывуць у памежжы, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Думаю, спадар Алесь, пад вашымі словамі ахвотна падпісаліся б многія этнічныя беларусы, што жывуць за мяжой. Я, напрыклад, ведаю немало нашых суайчыннікаў, якія пасля распаду СССР засталіся ў Літве, сталі літоўскімі грамадзянамі. Пераважна, гэта людзі сталага веку, з ненадта высокімі пенсіямі. Як ім выбрацца да сваякоў у Беларусь, калі беларуская віза каштуе 60 еўра? Ды яшчэ паедзь па яе ў Вільню, пастой у чарзе, сабяры мноства папераў. Адразу пасля ўвядзення карты паляка многія з іх чакалі, што беларуская ўлада ў дачыненні да сваіх суайчыннікаў паступіць падобным жа чынам, пачне выдаваць бясплатныя шматразовыя візы без лішніх бюракратычных працэдураў, дазволіць бясплатнае навучанне ў сваіх ВНУ іхным дзецям і ўнукам, увядзе льготы на праезд. Чаканні, аднак, аказаліся марнымі. Замест таго, каб даць сваім, вырашылі адабраць у чужых. Хаця не зусім зразумела, на што ў канчатковым выніку спадзяецца Менск. Няўжо на тое, што афіцыйная Варшава кінецца выконваць распараджэнне Беларускага канстытуцыйнага суда і адбярэ ва ўсіх беларускіх палякаў гэтыя карты. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. О 10 увечары. Начная свабода. Вынікі дня поўныя. Аналіз падзеі экспертны. Госць шчыры. Ад панядзелка да пятніцы. Кожны вечар о 10. Не засняце. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста, былы вайсковец Мікола Канаховіч з Пружанаў, звяртае ўвагу на тое, як людзі сталага веку шануюць колішнія савецкія святы. Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, савецкай арміі, гадавіны нараджэння Леніна. Іх у гэтыя дні нярэдка можна ўбачыць з кветкамі ля помнікаў Леніна, ваенных манументаў. Некаторыя прышпільваюць да грудзей чырвоныя стужкі. Спадар Канаховіч з гэтай нагоды піша: «Калі б у гэтых дзядулі бабуль была хоць кропля мудрасці, чалавечай годнасці ды патрыятызму, дык яны разам са сваімі ўнукамі і праўнукамі 25 сакавіка на дзень волі прынеслі б кветкі ў курапаты на магілы ахвяраў камунізму. А 8 верасня, у дзень беларускай вайсковай славы, прыйшлі б з кветкамі на магілу Васіля Быкава. Вось гэта былі пучынкі, вартыя павагі да старэйшага пакалення, узоры патрыятычнага выхавання нашчадкаў. Таму не крыўдуйце дзядулі і бабулі, калі вам не саступаюць месца ў грамадскім транспарце ці яшчэ недзе. І не наракайся, калі вашы родныя дзеці ці ўнукі уладкуюць вас дажываць век у інтэрнат для састарэлых. Бо гэта вы самі выхавалі іх такімі, стварылі для сябе такі лёс, ды яшчэ пры гэтым пазбавілі будучыні сваіх нашчадкаў. На хлусні, крывадушнасці, гістарычным бяспамяцтве незалежнасць краіны не пабудуеш. А без незалежнасці не будзе дабрабыту, згоды ды ўзаемапавагі і ў нашых сем'ях, напісаў сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч, былы афіцэр савецкай арміі з Пружанаў. Спадар Мікола сам належыць да старэйшага пакалення, не адно дзесяцігоддзе аддаў вайсковай службе і, відавочна, мае маральнае права прад'яўляць падобныя прэтэнзіі сваім аднагодкам. Хоць, натуральна, людзі сталага веку вартыя спагады і паблажлівага стаўлення да некаторых сваіх схільнасцяў. Усё ж, спадар Мікола, трэба рабіць папраўку на ўзрост, на тое, што многія людзі, якія лепшыя дзесяцігоддзі свайго жыцця правялі ў іншай сістэме каардынат, не могуць на схіле веку ў адно імгненне памяняць погляды ды ідэалы. Рэгіна Барысевіч з Менска, інвалід з дзяцінства. Ёй ўжо за 60, жыве адна ў аднапакаёвай кааператыўнай кватэры, якую пабудавала ў свой час за ўласныя грошы. Летась у жанчыны ўзнік канфлікт з мясцовай камунальнай службай, падчас якога яна адмовілася плаціць за камунальныя паслугі. Было доўгае разбіральніцтва, потым суд. Асноўную запазычанасць спадарня Рэгіна ўрэшце добраахвотна пагасіла. Суд зафіксаваў, што жыллёвая служба ад судовага пазову супраць яе адмовілася. Праўда, засталася неаплачанай пеня, якая назбіралася за доўгія месяцы канфлікту – 1,5 мільёна рублёў. І вось 23 лютага да спадарні Рэгіны завіталі прадстаўнікі ЖЭСу і, спасылаючыся на распараджэнне дырэктара, адключылі электрасілкаванне кватэры. У сваім лісце на свабоду слухачка з гэтай нагоды піша: «Вось ужо 21 дзень я застаюся ў поўнай ізаляцыі ад вонкавага свету ў бездапаможным стане. З цяжкасцю перамяшчаюся ў цемры. Неабходныя лекі даводзіцца шукаць на вобмацак. Тэлефон працуе ад электрасеткі, дык засталася і без сувязі. А я ж часта маю патрэбу ў неадкладнай медычнай дапамозе. Як цяпер выклікаць хуткую? Тым людзям, якія прыйшлі адрэзваць электрычнасць, я спрабавала даводзіць, што ЖРЭА ўжо адмовілася ад судовага пазову, што камунальныя паслугі я аплаціла ў добраахвотным парадку. Але мае аргументы і абгрунтаванні ніхто не захацеў слухаць. Я патэлефанавала ў міліцыю, але дзяжурны адказаў, што яны ў такіх выпадках у падзеі не ўмешваюцца. І вось яшчэ што мяне трывожыць. Незадоўга да гэтага выпадку да мяне вечарам прыходзіла нейкая чыноўніца са ЖРЭА Фрунзенскага района. Спасылаючыся на даручэнне ўправы сацыяльнай абароны, яна цікавілася, ці маю я патрэбу ў старонняй дапамозе і ці з'яўляецца кватэра маёй уласнасцю. Тут я задумалася, ці не ёсць гэта рэалізацыя той новай дзяржаўнай сацыяльнай палітыкі ў адносінах да такіх, як я, пажылых, самотных, інвалідаў, за каго няма каму заступіцца. Відаць, нам мяркуюць стварыць такія невыносныя ўмовы для жыцця ў сябе дома, каб мы подбегам кінуліся ў, так бы мовіць, сацыяльныя рэзервацыі, якія стварае дзяржава. А нашы кватэры ў такім разе дастануцца чыноўнікам, напісала ў сваім лісце на свабоду Рэгіна Барысевіч з Менску. Дапускаю, што з фармальнага пункту гледжання жысаўскія начальнікі мелі такія ўпаўнамоцтвы. Адключыць электрычнасць да таго моманту, пакуль не будуць кампенсаваныя ўсе запазычанасці, асноўныя і пеня. Пасля таго, як шэрагі даўжнікоў за камунальныя паслугі павялічыліся да вялізных маштабаў, урад даў такія правы камунальным службам. Адключаюць цяпер хутка і без доўгіх угавораў, і электрычнасць, і ваду, і нават каналізацыю, часам асуджаючы гэтым на пакуты не столькі хранічнага даўжніка, колькі ягоных суседзяў. Справа, аднак, у тым, што даўжнікі розныя, як і гісторыі, і прычыны іхніх запазычанасцяў, і наступствы гэтых адключэнняў. Жысаўскія начальнікі не маглі не бачыць, што перад імі ні алкагалічка, ні наркаманка, ні жабрачка, што прычыны яе канфлікту з камунальнай службай зусім не тыя, што ў тыповых неплацельшчыкаў. Урэшце, што адрэзаўшы электрычнасць у гэтай кватэры, яны ствараюць вялізную праблему пажылой, адзінокай жанчыне, інваліду з дзяцінства. Дзейнічалі, выглядае па звыклай схеме. Ёсць урадавая пастанова, ёсць спіс паўнамоцтваў, ёсць электрарубільнік. А дзе ў гэтай схеме чалавек, где человечность. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам, адрес раніше, Мінськ, 5, поштова скринка 111. Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне. Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў. А 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00. Выбірайце свабоду. Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Турэц-Баяры. Турэц-Баяры, населены пункт пры Старавілінскім тракце, зусім не падобны на вёску. Уздоўж трасы цягнуцца шэрагі 5 і 3-павярховых дамоў. Праходзячая побач старая з прыгожым і сумным тварам растлумачыла мне, адкуль тут столькі цэглы і бетону. Месца харошае, машыны, аўтобус, поезд. Место очень хорошее. Я помню, некалі тут в молодости я ходила, тут я думала, ай-яй-яй, як тут добра людям жить. А тады только были три домики, а вот опять и поселок. А з-за чаго ён тут паўстаў, гэтакі здаравенны пасёлак? Кірпічны быў завод, і я рабіла на гэтым кірпічным заводзе. Во, пашла і на пенсію. Завод ўжо не робіць. Не робіць? Не робіць, такі завод. Все людзі рабілі, а цяпер... Што, цэгла нікому не патрэбна стала? Цэгла не было адкуль браць, гліны не было. Выбралі тут, каля бліску. А дзе брат далёка вазіць, то невыгадна. І во разляцеўся гэты завод. А як быў завод, это ж было хорошо. Это ж все людзі рабілі. А куды пашлі людзі працаваць? На Маладзешна, на горад, у калхозы, у Заскаўскі калхоз вот ходзяць. Больш за ўсё у маіх паездках я люблю вось такія выпадковыя сустрэчы на дарозе. Часам чалавек гатовы адкрыць усё самае набалелае. І не таму, што я падобны на святара. Проста няма каму выгаварыцца. Сын нідзе не робіць. Вот купілі ўсё. Дачушка памерла, во, іду з кладбішча. 47 гадочкаў было. Ну, прыйшла ў хатку, павалілася ўсё сэрца. Моя жыць прайшла за нішто ўсё. Ну, ёсць ж павінна нешта вспомніцца добрае. Ой, нічога нема добрага. У маёй жызні нічога добрага нема. Ну, вот яшчэ жыву, дзякую Богу за гэта. Не знаю, як гэта праляцела так. У благой жызні так скора праляцела, кажацца, каб яшчэ пажыць трохі. Гэтага сына, наркота гэтага, падзяржаць. А колькі ім? 54. Не жанат. Вот так. Дык гэта разве жызня у маткі? Разве гэта жызня? Матца, вот як гэта перажыць усё? Я далёка не ўпершыню бачу такую карціну. Старая маці, якая перажыла пакутны век вайны і калгасаў, дажывае жыццё ў клопатах пра алкаголіка сына. І не выключана, што перажыве, бо для жыццёвай сялянскай сілы, загартаванай жахамі мінулага стагоддзя, усе сённяшнія беды – нішто. Галоўнымі выхавацелямі беларускага патрыятызму на сённяшні дзень з'яўляюцца настаўнікі беларускай мовы і краязнаўцы. Турэцбаярскім дзецям вельмі пашанцавала з настаўніцай Раісай Гарбачэўскай, якая не толькі захапляе дзяцей дэтэктывамі Федарэнкі і Рублеўскай, не толькі стварыла музей, але і кіруе краязнаўчым клубам, у якім дзеці вывучаюць свой край па ўспамінах старажылаў. Як чалавек захоплены, спадарыня Раіса гатовая распавядаць пра свой край без конца як мага болей. У нас вёска турэц і баяры. Гэта розныя былі вёскі. Зрашліся гэтай вёскі толькі пасля вялікай айчыннай вайны. Тут фальварак быў. Пані Мажыёўска да 39-го года была з гэта ўжо маці і дачка. Вот яны тут жылі. І вот да 39-го года, у 39-м годзе, як ужо выгналі, асвабадзілі заходнюю частку Беларусі, значыць, яны выехалі ў Польшу. Гэты маёнтак стаяў у гады вялікай айчыннай вайны. Тут немцы размяшчаліся, палонныя былі, таму што там мне мая бабуля расказвала. Таму што яны вот гэтым палонным казала, хлеб давалі там, малако, хоць калі як ужо вялі гэтых палонных з работы, а немцы тады іх ругалі ўжо за гэта. Дык от я па гэтым знаю, а разабралі гэты маёнтак пасля вайны ўжо. Казалі, што цэгла патрэбна была, і пагэтаму яны вось разабралі гэта маёнткі, ўсё. А тут і алеі былі, і тры сажалкі былі, вельмі прыгожыя мясціны. Ну, зараз там ужо дачы пабудаваныя, але там, дзе маёнтак, я вот дзяцей вадзіла, ну, зараз ужо лес там зарос. А я ішу ў дзяцінстве золата шукала. Капалі! І помню, такую каструлю знайшлі. Ну, мы сейчас строіш. Ну, малы, як я там ужо па гадоў 7 была. Ну, ведаць, як хацелася разбагацець. А што за гурток у вас? Спадчына. Это чым вы займаєтесь? Гэта мы вот збіраем па краязнаўству, мікратапонімы нашай мясцовасці, збіраем пра вядомых людзей, пра знакамітых людзей, вот пра творчых людзей нашай мясцовасці. Вот мы будзем зборнічкі выдаваць. І якую вялікую справу на самарэч робіце? І я так лічу, што вы то робіце самую важную справу ў Беларусі. Я, ну, ведаць, каб ведала, напэўна, ў дзяцінстве, што я звяжу менавіта сваё вот жыццё з прафесіяй настаўніка беларускай мовы і літаратуры, я б столькі запісала, я памятаю, вот дзяцінства, мне бабулька расказала. Мы ходзім зараз у вёску, ходзім з гуркоўцамі, яны вельмі любяць. Яны вельмі любяць, якім расказваюць пра вот гэта мясціны. Вось, а чаму называецца крушынік? Вот тут, дзе наш стаіць наша школа і пасёлак, тут крушынік называюць. Тут было вечнае балота, вечна тут не прайсці. А дзецям жа цікава гэта. А як жа? Вот, а чаму там за хлебушкамі? А чаму там рэйсаван называецца Ясянова? Вот мы з імі гэта ходзім па вёсцы, вот у запалякі хадзілі. Ну, вельмі шмат мы ўжо зрабілі, вот мы мікратапонію вёскі, вот прозвішчы вёскі турэцбаяры, вот. А да ваенную гісторыю берёце? Да. Недалёка называецца поля Бутарэвіча. Там жыў пан Бутарэвіч, яго была мельніца. Вот Антанополь, чаму? Там тоже пан жыў, таксама мельніца была. Я яшчэ памятаю, мы з бацькам вазілі малоць туды, застаўся гэты панскі, разумееце? Да, у нас тут многа цікавага. Зараз ужо няма, але там засталіся цяпер абсаджана ліпкамі. Разумееце, і вот адразу бачна, дзе гэта быў панскі маёнтак. Ну, панскі маёнтак на два паверхі быў. Але, знаеце, ведаеце, пасля вайны людзі разграбілі ўсё, разбурылі. Я увесь час, напрыклад, тут калі падрастала, казала, вот, ну, нехай жа было, як помнік бы быў. Маглі ж бы там ці школы, ці што, нешта ж маглі б былі зрабіць. У ефіры «Радыё Свабода» пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў мястэчка Турэцбаяры. Радыё «Свабода» ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве. Корэспандэнты «Свабоды» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць. Чым жыццё іх радуе і дапякае? Жывому тоже 70 гадуш. Говорю, што ж баб нету. У адны мужчыне. А навошта вам бабы? Картошку ж пасець надо, кучыць картошку надо. Ладкі няма каму спякціць. Так все сам рабіць. То ж бабская работа. Я хочу сказаць, што мне вельмі не падабаецца улица Камуністическая. Я живу в Камуністической. Я все время переживаю по этому названию. Слухайте «Радио Свобода» штодня. на коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров. Эфіры Радыё Свабода. Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў маладзечанскае мястэчка Турэц Баяры. Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля Францішка Скарын. Раіса Гарбачэўская абавязаная жыццём бацьку іншай Раісы, Раісы Сільвестраўны Рак, старой мудрай старажылкі Турца. Яе бацька – адзін з тых шматлікіх нашых удзельнікаў вайны, якія, не зрабіўшы ніводнага стрэлу, вартыя таго, каб іх помнілі вечна. Бацькі, майго бацька быў у пані лесніком рабіў. Парабкаваў у пані. Ну, зарабляў. А бацька у першую вайну быў на вайне, а тады папаў у плену немцаў, 4 гады быў у плену. Казаў, Леніна відзеў. Это хто? Мой бацька. А якім чынам? Ну, салдатам быў. Так ён дзе, у Петраграде быў? Ну, да, там ваяваў. Відзеў Леніна, як выступаў. І ж ганарыўся. Ну, мой бацька, як ён ужо быў у пляну, ізучыў нямецкі язык хорошо, і немцы былі прыйшоўшы. Так ён з імі быў гутрыўшы. І ён з імі гаварыў, і нават партызаны жа тыя ўсё былі, дык высвабажаў людзей, ну, засцішаў, заступаў тут немцам гаворыч. А немцы яму верылі. Наша хата была последняя от Турца, як ужо было Турец сабе, баяры сабе, а Турец спалілі наші прыйшоўшы. За што? Бо немцы стаялі тут. І во на гэтым выгане нямецкая часць стаяла, тут сталовая была. Дык немцы былі, я сказала, добрыя людзі, а былі свае горшыя за гэтых немцаў. І немцы, як тут стаялі, дык яны не чапалі людзей, ні. І ще даже предупреждалі, што глядзіце, выводьце скаціну, каб не стаялі ў хлявах, каб, ну, сохраніце, то ж запаліцца. Не наглеблі, немцы, не буду казаць, як у нас стаялі. А Турец запаліў. Наш самалёт, даже мы видели, самалёт прилятел, мы ж дзеці ўжо вочы вылупіўшы глядзелі, ну, то ж хорошо іскі глядзелі, гэта гаручыя патроны гэтыя. І ўсё, і пашоў Турец гаваць. А бацька людзей, можна сказаць, ратаваў? Ратаваў. Ну, немцы ж, гэтыя бацькі ж умеў гаварыць імі. Ён кажа, нет, у нас партизанаў нема. А бараняў людзей. Немцы ж маглі бы і расстраляць там. А бацька спасаў. Сільвестр. Рак. Сільвестр Рак. І пасля вайны? А пасля вайны тож цягалі тату. Тут пленны ў нас быў. Гэта распраделялі немцы пленных па хатах. У нас быў чуваш. Хороший Олегкин назывался. Такий хороший хлопец был. За что тягали? Тягали, что пленного умел. Так и они его обвинувачивали в том, что он его в парубки взял, ты что? Ну, так. Ну. А то, что человек уже все выратывает? Это не считается. Нет, это не лечится. Он уже писал письма с родины, с той чувашей. Так уже благодарил, что я вернулся на родину, что меня спасли от немцев. А так я, покажите, вернулся до хаты. Але после отчепились такие, да? Отчепились. Калі ў беларускай вёсцы няма свайго паэта, тады вёска ў нечым абкрадзеная. Але Турэц Баяры ёсць каму апяваць ямбам і харэем. Былая выкладчыца біялогіі Алла Якуновіч нястомна піша цэлыя паэмы. Атуленая лесам у цішы, раскінулася вёска ля шашы. І рэчачка Турчанка тут спрадвек цякла, і свае воды да ўшы нясла. З горычу успамінае Алла тыя змрочныя для мястэчка часіны, калі закрылі цагельню. Тут же вот, дзе вот гэтая кар'ера ў Марозьках, тут была гліна. А аказалася, гліны замала запасаў. І вот яны ўсё вычарпалі, і ўсё. І прыйшлося гліну вазіць недзе там аж з Радашковіч. Гэта надта дорага. І ўсё, я станавілася. Гэта была для турэц-баярцаў драмай? Канешна. Ішчэ якой. Это была страшная драма. У чым яна выяўлялась? Людзі ўходзілі в бутэльку, ці... Да, так? Да, у бутэльку першую очередь, потому что што пачыналіся вот гэтыя без канца водку гналі. Ну трэба было ж як-небудзь грошы аднекуль браць. Ну поўнасцю деградацыя такая ўжо ішла, што Боже мой. Вот. А зараз можна сказаць, што перажылі гэтую беду? Я думаю, што так. Можна, конечно. Дзякуючы гораду маладзечна? Да. Турэц баяры вечна будуць жыць. І не патрэбна ні аб чым тужыць, бо моладзь у вёску нашую вяртаецца. А гэта значыць, што жыццё тут прадаўжаецца. Мы з вамі наведаліся пад маладэчна ў мястэчка Турэц баяры. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых падарожжаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Мікіта Ліхавіт асуджаны за ўдзел у плошчы абвясціў галадоўку пратэста. Пра гэта ён паведаміў сваёй маці падчас спаткання ў ізалятары на Валадарскага. Беларусь не будзе публікаваць спісы еўрапейскіх і амерыканскіх чыноўнікаў, якім забараніла ўезд на сваю тэрыторыю. Польская дэлегацыя мяркуе дабірацца да Катыні ў абыход Беларусі. Канстытуцыйны суд Беларусі пачаў разгляд законнасці польскага закону аб карце паляка. Лідара АГП Анатолія Лябедзьку, зняволенага ў амерыканцы, падтрымаў вядомы расійскі апазіцыйны палітык Барыс Нямцоў. Паводле Нямцова, ў Беларусі за кратамі знаходзяцца людзі, якія складаюць яе гонар. Нацыянальны банк заявіў, што накладае мараторый на прыняцце рашэння ў сферы грашовай палітыкі да паступлення расійскага крэдыту. На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла, а поруч са мною намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Рыгоры Сітніца. Мушу прызнацца, што наша гутарка адбываецца з ягонай ініцыятывы. Прычынай сталіся выказванні мастака Алексея Марачкіна ў мінулай «Вольнай студыі» пра цэнзуру на выставе «Суполкі пагоня». Рыгоры, дык што, на тваю думку, адбылося на той нашумелай пагонёўскай выставе? Ну, па-першае, я ад пачатку 90-х гадоў сам шмат гадоў уваходзіў, прынамсі гадоў 16-17 я уваходзіў у гэтае аб'яднанне. Аднак, калі нас выбралі на кіраўніцтва Саюза, то па прапанове фактычна ўсяго саюза, каб не быць заангажаваным у той альбо іншай структуры, мы проста выйшлі, фармальна выйшлі з суполкі пагоня. Зрэшты, трэба зазначыць, што ў названай выставе я таксама прымаў удзел, гэтак як і Сяржук Цімохаў. Гэтым мы падкрэслілі і сваю адказнасць за суполку пагоня, і сваю прыналежнасць да тых ідэяў, якія рэпрэзентуе суполка пагоня. А менавіта эта ідэя, ну, спавядання нацыянальных святых нацыянальных каштоўнасцяў. Безумоўна, мы з гэтым жывем і не збіраемся свае прыярытэты і арыентыры мяняць. Рыгор, я так зразумеў, што нагодай прыходу твайго на радыё сёння гэта мінулая перадача з удзелам Алексея Марачкіна, дзе ён звінаваціў кіраўніцтва Саюзу мастакоў у тым, што яны займаюцца фактычна цэнзурай, што знялі творы з выставы, 5 карцінаў, у тым ліку Алексея Марачкіна. Так і ёсць, бо нават загаловак вот на сайце «Свабоды» так і гучыць, цэнзуры няма ў двукосе, але цэнзура ў Саюзе мастакоў ёсць. І названыя канкрэтныя цэнзары гэта я, старшыня Саюза Уладзімір Савіч і старшыня Рады Уладзімір Зінкевіч. Так вось, я не збіраюся хадзіць з тымі медалямі, якія навесіў на мяне і на маіх сяброў Алексей Антонавіч Марачкін. Мала таго, я хачу зазначыць, што это не адзінкавае інтэрв'ю, а на працягу ўсёй працы выставы на працягу 2 тыдняў на ўсіх сайтах, ва ўсёй незалежнай прэсе з'явіліся артыкулы, дзе мы называемся як цэнзары, як пагромшчыкі. Я хацеў бы звярнуцца і да спадара Марачкіна, якога я шмат гадоў шаную, як мастака, як грамадзяніна. Мы шмат што ў гэтым жыцці прайшлі разам, і я заўсёды быў побач. Я хачу яму нагадаць, што на 8-м дзесятку жыцця трэба ведаць цану такім словам, як пагром, як цензура, а далей можна сказаць здраднік, вораг. І калі навешваць такія медалі, то трэба думаць, каму ты іх навешваеш. І дзякуй Богу, што і мяне, і Уладзіміра Савіча людзі ведаюць, ведаюць многія людзі, асабліва тыя, хто спавядае такія ж самыя нацыянальныя каштоўнасці, як і мы. І нам не выпадае апраўдвацца за тое, як мы пражываем сваё жыццё, і за тое, што мы ў гэтым жыцці зрабілі для нашай нацыянальнай культуры і для нацыянальнай ідэі. Рыгор, ніхто ж не аспрэчвае, скажам, тваіх заслугаў перад беларускім мастацтвам. Давай звернемся ўсё ж такі да канкрэтных фактаў. Усё ж такі 5 карцінаў былі недапушчаныя ці знятыя з гэтай выставы, з выставы суполкі Пагоня. Хто залічыў да непажаданых? Некія ўпаўнаважаныя асобы з Мінкульта, з Менгарвыканкама, ці ўсё ж кіраўніцтва Саюза мастакоў, пра што і казаў Марачкін? Зараз, на вялікі жаль, у нашым саюзе склалася сітуацыя вельмі і вельмі драматычная. Напрыклад, можаце ўявіць, што мастакі, заслужаныя народныя мастакі, плоцяць за майстэрню больш за мільён у месяц, маючы пенсію, скажам, 600-700 тысячаў. Да таго ж мы атрымалі прапанову ад кіраўніцтва горада за подпісам мэра Ладуцькі, прапанову аддаць наш палац у камунальную маёмасць горада. Прыняць рашэнне о безвазмезнай перадачы. Это надзвычай вострая сітуацыя ў Саюзе. І ў гэткіх варунках даваць падставы для тых людзей, якія спяць і бачаць нашую маёмасць у сваіх руках, проста неразумна. Я заўсёды кажу, калі ты ведаеш, што тваю галаву разаб'юць і свядома яе падстаўляеш, ведаючы, што яна будзе пабітая, то ты проста дурань, таму што разумны чалавек так не робіць. Іншая справа, калі ты тую галаву падстаўляеш і ведаеш, што табе пасля нешта заплоціць за пабітую галаву, от тады ты, можа, і разумнік. Але мы не такія разумныя, таму мы, увага, за дзень да выстаўкі сустрэліся з кіраўніцтвам Пагоні. Заўважце, кіраўнік Пагоні не Марачкін. Зараз старшыня Пагоні Геннадзь Драздоў, але ніводнага інтэрв'ю з Драздовым вы нідзе ў прэсе не ўбачыце. Алексей Антонавіч, так, ён аўтарытэтны мастак і адзін з заснавальнікаў Пагоні, але фактычна ён выступае як кіраўнік Пагоні і гаворыць за ўсю Пагоню. Я перакананы, што 98% суполкі Пагоня на сёння не падтрымаюць заявы Алексея Антоновича, што мы пагромшчыкі, што мы цэнзары. Мы прыйшлі ў палац, запрасілі Драздова і Марачкіна, проста каб пагаварыць як свае людзі. Сеўшы і пагаварыўшы там колькі хвілінаў, мы знайшлі поўную адзінадушнасць у гэтых пытаннях. І нават Геннадзь Драздоў прапанаваў тройчы: дык хлопцы, дык што мы тут гаворым? Мы ж не ворагі самі сабе. Мы не будзем ствараць нейкую канфліктную сітуацыю. Давай мы пройдзем па выставе і вырашым, што там трэба, як кажуць, замяніць, мы заменім. Мы знайшлі поўнае паразуменне і з Алексеем Антоновичам. Мы ўрэшце паціснулі адзін аднаму рукі і былі вельмі задаволены, як Савіч мне сказаў, як добра, што нашы хлопцы такія кемлівыя і нікога не давялося ўгаворваць, і нам не спатрэбілася ўжываць нейкія адміністратыўныя меры. Такім чынам, мы прайшлі па экспазіцыі, мы не дакрануліся ні да воднага твора, здымалі яны самі, мы толькі разважалі разам. Ніхто нам не указваў. Але, Рыгорын, якія ўсё-ткі былі крытэрыі вось гэтых развагаў? Ну, гэта лепш зняць, ну, а гэта хай застанецца. Крытэрыі вельмі простыя. Мы ведаем, які зараз час, і ведаем, якая магла б быць рэакцыя таго альбо іншага з чыноўнікаў. Проста з нашага боку было б злачынна падставіць увесь калектыў, 1050 чалавек, праз 2-3 чалавек, і што б мы заўтра мелі? Мы што, забыліся, як прыклад дома літаратараў? Пісьменнікі на кухні, можа быць, нешта пісаць. Прынамсі, кампутар паставіў, дай пішы. Выбачайце, пісьменнікі, што я вас так ўжо, як кажуць, крыўджу. Але мастаку – это вытворчасць. І заўтра, як кажуць, калі нам падвысяць яшчэ, як у 3-4 разы, мы перастаем існаваць як мастакі. І як толькі мы пагадзіліся, мала таго, Алексей Антонавіч сказаў, я нават яму сказаў, што, Алексей Антонавіч, у цябе ж поўна працаў у майстэрні, і калі ты пажадаеш прывезці нейкія іншыя працы, да хоць Булака Булаховича выставляй партрэт. Мы дамо машыну, пад'едзем, он сказаў, ну, канешне, я ж не на сабе буду цягаць. Калі ласка, вось машына, пад'едзем і прывязем, і павесім. Карацей, кажучы, Рыгор, ты лічыш, што Алексей Марачкін, ён парушыў некае джэльтменскае калегіяльнае пагадненне? Цалкам перакананы, што парушыў. Калі дамовіліся некалькі мужчынаў па-мужчынску і па-свойску, а пасля это выставляць на людзі і паказваць, што это было зусім не так, гэта не па-мужчынску. Ён парушыў, сапраўды. І мала таго, калі ён ужо раздае нам такія медалі, пагром, дом, цензура. Ну так что, мы зараз почнем ему раздавать медали, а яны уже раздаются в нашем осяродку. Такие, как провокатор, скажем, не дай бог. Такие, как валютный белорус. Я вышей за это, и мы николи не опустимся до это. Я заўсёды спрачаюся с такими людьми, которые выставляют вот такие аргументы. Але я закликаю его и інших, и усіх нас закликаю шановать один одного. Передача «Вольная студия» гучить на Радио Свобода. Я Михаще Скобла. И сегодня моим гостем Рыгор Щитница, наместник старшини Союзу мастаков, який не погодился с выказываниями своего коллеги Алексея Марочкина у минулой «Вольной студии». Рыгор, я добра памятаю падобную выставу, з якой знялі тваю карціну пад назвай «Рубон». На ёй была выява бел-чырвона-белага сцяжка. І ты тады таксама публічна абураўся, і мы ўсе таксама абураліся. Дык чаму не можа паабурацца ў аналагічным выпадку Алексея Марачка? Так, па-першае, абурэння майго не было па вельмі простай прычыне. Таму што дырэктар музея дзяржаўнай установы папрасіў мяне гэтую працу замяніць. Я яго цалкам зразумеў і ніякіх прэтэнзій яму не выказваю аж па сённяшні дзень. То бок гаворка ідзе пра некі разумны кампраміс. Безумоўна. На нашу вольную студыю з Алексеем Марачкіным былі самыя розныя водгукі. Вось што напісаў у сваім коменце доктар гістарычных навук Алесь Краўцевіч з Горадні. У Саюзе мастакоў сотні сяброў і кіраўніцтва Саюзу натуральна мусіць дбаць пра іх, правакаваць дурныя ўлады ці зберагчы калектыў. Першае зрабіць лёгка, а вось і другое нашмат складаней, конец цитаты. Ты неяк у приватной размове казаў, что каб уратаваць Союз, ты готовы ахвяраваць суполкай пагоня. А табе не здаецца, что гэта ўжо не кампраміс, нешта іншае? Калі я кажу, что я готовы ахвяраваць суполкай, я не кажу людзьмі, бо это все вельмі шанаваныя мной людзі. Але я адказваю, як кіраўнік, за 1050 з нечым чалавек. У суполку уваходзіць 60 з нечым, але актыўных сяброў это, ну, палова ад этой суполкі. Разумеешь? Тут же не у колькасці справа. Не у колькасці справа. Па-першае, давайте азначым, што людзі, якія спавядаюць светапогляд вот нацыянальных святыняў, нацыянальных каштоўнасцяў, далёка не ўсе з'яўляюцца сябрамі суполкі пагоня. Зусім не факт, што суполка пагоня толькі ў нас адна нясе вот гэтую ідэю нацыянальную. Далёка не так. Інтарэсы вялікага калектыва, якія я абавязаны абараняць, я буду абараняць. На сёння день захаваць калектыў, маёмасць і зрабіць для краіны і для нацыі тое, што мы можам зрабіць, это намного важней, чым зараз разбегцеся і не рабіць нічога, і хадзіць пакрыўджанымі, гнанымі. Ну, зрэшты, кажуць, не такія гнаны. Той же самы Алексей Антонович, он выставляецца на ўсіх нашых выставах. Это вельмі актыўны мастак. Зараз у Москве 5 працаў. У адноўленым флігелі Ружанскага палаца зараз мы зрабілі выставу, там 6-7 працаў Алексея Антоновича. Дзякуй яму за гэта, што ён мае ў гэтым удзелы, і мы і далей будзем яго прыцягваць да нашай творчай працы, і ніхто ж ад яго не адмяжоўваецца. Рыгорый, на заканчэнне нашай гутаркі мне прыгадаўся адзін з тваіх вершаў. Ось такія радкі. Мне мулка на лік ісці, назважай стаяць, мне ўсякі статут, прабачце, лухтой лухта, пад маршаў трубных рытміку ач-2-ач, я не патрапляю крокам у крок шыхта. Ты па-ранейшаму можаш падпісацца пад гэтымі сваімі крокамі. Я і падпісваюся, а як жа так? Мастак, ён заўсёды індывідуаліст. Ім ніхто не пакіруе, кіруе толькі Господь Бог. І толькі па ягонаму загаду можа ісці творца. Ісці пад рытміку той альбо іншай партыі я не буду, таму што пры любой уладзе, пры любых абставінах я застаюся пры сваім светапоглядзе, я не прыму нічыіх указанняў, але разам з тым я не збіраюся траціць здаровых глуздоў, тым больш, калі это тычыцца не мяне самога, а калі за мной стаіць велізарны калектыў. Мы маем некалькі камбінатаў, мы маем палац мастацтва, мы маем некалькі галерэяў, у нас велізная маёмасць. Я буду злачынцам, калі я вазьму і это ўсё пушчу в распыл. І я ніколі такога не зраблю. Я не хачу, каб пасля мы засталіся людзьмі, якія зруйнавалі наш саюз, якому больш за 70 гадоў. А сваім калегам я параіў бы трымацца джентльменскіх паводзінаў. І не трэба выставляць сваіх сяброў і аднадумцаў пудзіламі на ўвесь белы свет. Вы слухали передачу «Вольная студия». Мастак Григор Сітніца, намеснік старшині Союзу мастакоў Беларусі, быў сёння маім суразмоўцам. А з вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень. Шановныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».